عزیزه، اما عشقا تو نگه دار، عجیبه دوست دارم پیشم بشینی من نگاهت بکنم تو چشام عشقو ببینی تو چشام عشقو ببینی Hey.